राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्च शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। एकदम भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हुई, मनुष्य मेरे यार को बिल्कुल दूर मेरे यार, फिर भी अपने चर्चा करने का मौका सुनने का मौका मिल गया। ये सब भगवान की कृपा से मिलता है, इस बार से खूब आनंद बनाओ, मस्त हो जाओ, मौज में चिंता बिल्कुल बंद करो। भगवान गए हैं हम बस, चिंता है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मन सदानंद, जय सो प्रतिपाल श्री को रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मस्त है एकदम। हरे काम करते हुए भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, भगवान में दरबार दे रहे हैं, भगवान का ही काम कर रहे हैं, भगवान का ही प्रसाद पा रहे हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दिनों के माता पिता भाई बंधु श्री पुत्र आदि इसका पालन कर रहे हैं, भगवान के काम में लगे हैं और हम कुछ करना है ही नहीं, और उसमें भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, काम ही कुछ है ही नहीं, केवल भगवान की सेवा करना है, मस्त हो जाओ, नाम खत्म करो, कीर्तन करो, याद करो भगवान को, मान हो जाओ, बस आ जाओ। कोई जरूर नहीं, कोई हरे राम भगवान ही बस, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम राम राम राम, जो भगवान का नाम प्यारा लगे, जिसको जिसने मस्ती है, जो अच्छा लगे, वही रूप और वही नाम जाओ, शरण हो गए हम तो शरण हो गए, सर्व कुछ हितम है, गीता भर में ऐसे सिद्धांत की बात है, पहले चार दोस्त लोग हैं, मत भक्तु मध्यादि प्रजान पीयूष में सर्व धर्मान परिज्य माम एकम आंत सर्व पाप विमोषयामि मां सुनो बस ऐसे भयंकर सजीव में आप सुनना और गीता जी हमें मिल गई, रामायण जी है, गीता जी है, संत भगवान दो ही बात है, संदर्भ माना रामायण भगवान की वाणी गीता है, तुरा हृदय रूप होगा और क्या चाहिए, भगवान के चरणों में शरण हो चलते फिरते हरदम भगवान का नाम है, जाते थे कभी सो गया संतोष हो गया राम राम राम राम राम राम राम राम राम चक्रवर्ति संत हो गए कभी जी मारा तो भी संत हो गए कैसी मर्जी बात है भैया ऐसे करे हुए रामन की तरह पर गंगा जी किनारे उत्तराखंड भूमि शेरदा उत्तर भूमि साधु सुबल गरीब पावा साधु मारे हुए पैसा लगा पैसा सब चीजों समझा चीज वस्तु कपड़ा वस्तु मकान भोजन कोई बात नहीं था शरण जी का यहाँ मरवा मरने वाला बन गया ऐसे समय कहा मिलता अरे मेरे तो मिलते नहीं है कई आज समय कई आज समय अपने उसे से मिला है अरे वो नहीं मिलता भगवान कृपा बहुत इस बात से मस्त हो जाओ सभी आने मौजूद सबसे ज्यादा प्रबंध सब तरह की सुविधा शब्द खाने पीने की रहने सब सुविधा पिसाना ओढ़ना बत्ती मंडा सब शीत हो ठंडी हो गर्मी हो बरसा हो कुछ खोनी नहीं ना पैसो रोटी घर पर खाओ या भी खाओ और नया खाता उसने अरे सर्दी गर्मी की लाग जाता बिल्कुल है जो बैठा एक बात हमारे समझ नहीं आता है कृपा है भगवान ने लक्ष्मण कृपा है ऐसा कई सुविधा अपना उद्योग नहीं होते है। गीता जी रामायण जी हमारी माता हमारी भगवत के पास नहीं मिलता सब ऐसे मौत हो रही है हैरान हो रहा है। रात उदय भगवान मिले और शुद्ध हवा जंगल पास में गंगा जी दूर प्रसाद सुरभगिरी पावा दूर प्रसाद हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक चीज एक अमर चीज राम निरा नहीं जागे सोच रात और दिन मदन करो क्यों है भोजन तैयार जल तैयार गंगा जी तैयार बैठना तैयार विश्व तैयार मकान तैयार बत्ती तैयार बिछना तैयार सब तैयारी में सबको आनंद मगन हो जाना चाहिए रात और दिन अब तो केवल अपने मन की जरूरत है अपने लगना की जरूरत है और सब जरूरत अपने लग जाओ बस सब क्रांति है सब सामग्री तैयार है साधन सामग्री स्थान की सामग्री पुस्तकों सामग्री सत्सों की सामग्री खाने पीने की सामग्री रहने की सामग्री सत्संग की सामग्री भंडार बहुत कृपया प्रमाण है केवल आने मस्ती में रहो बस अपने दम से तुम्हें बस बार बार नमस्कार करो कैसी सुविधा करे कारण नहीं तो कृपा लो कोई कारण ऐसे बाबा कम देख ने देखो देख वैसे रघुवती मैंने देखो ऐसे बाबा सुनने में देखो अब भगवान की कृपा तब तेन गम बाप सुषमेश्वर मारा ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मा जी आप उनकी पाप देख देखे भी नमस्ते हृदय बारिश से नमस्कार भक्ति प्रदेश दाय भाग भगवान ने कुछ बाकी नहीं रखा है कृपा उड़ेल दिए मेरे पता मौज में मस्ती में साधन में याद है सिद्धि याद, साधन में दादा भक्ता से अति उपरी आती, वे अति उपरी है सिद्ध प्यारे है। प्रिया बता भाई, इस वास्ते मस्त हो जाओ सब के सब आनंद में मौज में भगवान का नाम सुनता हो भजन सुनता हो। मनुष्य कह नहीं सकता इतनी सुविधा मिली है, नहीं मिलती नहीं। साधुओं को मिलती, भजन करते साधन करते हम सब तरह की सुविधा नहीं मिलती। जिएगा बड़े मरेगा बड़े दिमाग का प्रबंध, बैठने का प्रबंध, सुनने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, साधक को जो चाहिए चीजें सब प्रबंध है। अब न केवल अपना रहना है, ये बाकी है वो अपने ले लो, बस फिर सब बात अपने में किसी को पूछा नहीं, सदा लेने नहीं है। रात दिन फिर जाने की आने की लेने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब तैयार, सब तरह से तैयारी है। केवल अपने तरफ से नहीं देखो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।